Me dɔgre ma, pig n da nimu. Lani n den lɛ mal kiyan tɔmtam polpo, yaman yabi ki piali pakili. Ma lɛk mi lele den kub fala biyari lele, yintie I fala biyari jorke. Kelma utien pa biyari chunu ba tien ki duri len la fala biyari. Ngode n lɛ yari nan leni minyi kiyama kiri tie tampen perima kiri kalle mi fantama. Ngo lɛ yabin pɛr kifwa yanga leno nan nali leno yel chwali kibse mi tampen perimi yempo. Bide muubi utienu den tenba ya kogoriti. Ki yini utien na kemo Musa yambu. Buni kipe bigi yambu kituwa. Odiyero utienu. Upa kiyampul daro. Atwona yawa agi pia minwarma. Asali tiegi. Nityemo mwani. Fini yuwa intie ini buwari kuli baro. Titiyero. Menye kaba fanga. Dikiyagri ayeli. Kelma filme be ngare ngani ino bobo ba gbe tani ipiaga kelma atam dohi lanya puri nden la utien diego kesier gbandiel mo lur tampolpo yamalek le ler ban kubi ifala biarle leri den nyan utien diego ni ke yeya tiare ngani ke piati kuyade ke nyurti ke nyaabe bena ura gba nyarti abo forna ra sigin ni yendo den ten be malek le ler bi ni ura tarbo mu lele ya mun bielen utien yuan ye haria yonu kuri pa bien le chuonu otien kiyadi le ropa kiamu denten ke odiel bielen imunyi obakul kiden frike kwa otien diwoni hal malere le lerba nkubia fala bia le leri mba tien ke duri